وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. واقعا ذکر کیږي دا موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام احادیث کراغلی دي، حدیث د بخاری کراغلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای موسی علیه السلام پاسید په بنی اسرائیل کې خطیبا تقریر وکاو. د موسی علیه السلام نه تاسو کې چې وای ای الناس اعلم، په خلکو کې په دې وخت کې لوی عالم کو څوک دی؟ موسیٰ علیہ السلام نے چاہتا پوسو کا ناغو تویل انا اعلم، پا دی وقت در طول نلوی عالمی ہم کنا زمان برغت عالم نشترین، او دا خبر رشتیا و ولی اغا دا اللہ تعالی پیغمبرو پا غا وقت کی، او دا اللہ تعالی دا پیغمبر نبل سوک لوی عالم نشکی دلین، خلی کنا پا اللہ تبارک تلاح دا خبر خوا نگرن. اللہ تعالی و توی چی تبا علم حاصل ہے، زمان بل یو زما یو بل پیغمبر دیں دا غینه بتا علم حاصله. الله تعالی غ واقعی ذکر کی په تفصیلات سره غ واقعی ذکر کیږي وی ته وزي د ځان سره تو خم واخلی، او بهتر قول دار چی الله تعالی تو وحی کړی وا چې تو خب واخلی د یو مئی مه به استا سره په کم ځای کی چی دا ورت شوه مه ده او دا ستاسو نو ورک شو دریاب ته ودنګل الته کی زما یو بندای دا غینه بتا علم زکه. سلیمان علیه السلام د لارې د مرګرتیا لپاره ځان سره یو شاګرد یوشع ابن نون دغې نوم و، هغه یې ځان سره ملګری په سفر باندې روان دي، موسی علیه السلام ورته وی زه به لږ ارام وکړم او ته کښېنه، وی صحیح ده زه به پیره وکړم او ته اوده شه خیر دی. موسی علیه السلام ګټې د ډډه ووهله او اوده شو. یوشع ابن نون خادم د هغې سره په تیلۍ کې په خلته کې په توشدان کې هغه ماهی ورسره دی، بس ناسا پې ټوپ کو دریاب ته ودنګل. موسی علیه السلام چې کله راویښ شو روان شول، بس ستړی و دمه شو روان شول، کله چې لږ سفر وکړه نو خپل شاګرد ته ویل وایي هغه کومه ناشته چې هغه راواخله، هغه ډوډۍ راواخله زه وږی شوی او ستړی شوی هم یم. هغه ورته وی زمانه شیطان هیر کړی و، خو لیکن کم ځای کې چې ته آرام کوه په هغه ځای کې هغه مهي دا تیلی نو دنگل دریاب تا او دریاب که یو سرنگو که ورنه نو تا دریاب تا. موسی علیه السلام اتوی وی زما خو اق قضی پکارو، اغا زچی اغا چا پسی را روانیم، اغا عالم پسی مولی سی پسی شیخ سی پسی چی زد آغی نا زدکلاو کما نا اق قضی دی بس را واپس شولا. کل چی واپس اغا زی تراغلل دا اللہ تلا یو بندل خضر علیه السلام ناستی اغا موسی علیه السلام پاغی بانی سلام وکا، هغه ته ډېر زیات ناشنا معلومه شوله. مفسرین لیکلي دي ناشنا یې ځکه وګڼله چې د هغه وخت یو خو خلکو په دغه طریقه باندې سلام نه کو ښه چارې په خیر راغلی، نن سبا هم دغسې دي کنه، هغه شرعي سلام چې هغه بدل شوی دی. او دویمه خبرداره چې خلک د خضر علیه السلام خلاف و، خلک د هغې خلاف و، نو دا څوک راغی ناشنا په دې وخت کې راغی؟ بیا سلام یې وکړه. موسی علیه السلام ورته وی زه موسی یم. وی کم موسی؟ وی د بنی اسرائیل هغه موسی چې دی وی هغه یم. خضر علیه السلام ته وی خیر خو به یي، څه مشکل به خو نه وي ودې راغلی؟ وی زه ستا نه علم زده کوم. وی که زما نه علم زده کې خو لیکن زما دپاره ستا دپاره زما د طرف نه څه شرطونه دي، ته په هغې باندې عمل کې. اولنی شرط دا دی چې زه کم کار کوم نو ته به زما نه تپوس نه کې، زما نه به تپوس نه کې دا کار دې ولې وکړه، زه ورته بیا په خپله د هغې تفصیل ویم. او دا علم په آداب کې او ادب هم دی، په کاردار چې سبق کله ختم شي او کم مسله باندې شاګرد نه پوهه شوی په کاردار چې هغې نه وروسته تپوس وکړي، د سبق په مین کې تپوس کول دا مناسب نه یي. نو الله تعالی هغه واقعه بیانوي. درې تپوسونه تي، درې کارونه خضر علیه السلام وکړل او موسی علیه السلام د هغې نه تپوسونه وکړله. نو دې وجې نه بس هغې وی چې یاره بس زما او ستا په مینځ کې نوره ګزاره نه راځي، وی تا ته ما ویلي وو چې ته به د دې شرطونو پابندي کې او ته د هغې شرطونو پابندي نه کې، ځکه هغه کارونه په ظاهر کې په ښکاره کې داسې وو چې هغه شریعت خلاف و. موسی علیه السلام هغې ته نه شو ټینګېدلی، د دې وجې نه په هغې باندې رد کو، وی داس دا کار دې ولې وکړه، دا دې ولې وکړه. الله تعالی هغه واقعه بیانوي. وی حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی دې په موسی علیه السلام باندې رحم وکړي، کدا لک صبر کړو نور نو مونږ نورم ډیر ناشنا کارونه غوري دیلو و اذ قال موسی لفتاه وکړه چویل موسی علی السلام لفتاه اغه خادم خپلتا فتا کی معنا د ځواني موجود ده نو معنا دا شوله پدې کې اشاره ده د خبرې ته چې ځان سره کله خادم بوزي نو اسنه چې تی بیا په غاړه باندې ګرځي تی په شاکی ځوان الک ته ځان سره بوزي چې غره خدمت وکي و اذ قال موسی کړه چې ویل موسی علی السلام لفتاه خپل خادم ته لا ابره همیشه با ګرځم زه روان به يم زه حتی تر دې پورې ابلغه مجمع البحرین چې زه ورسیږم زید جمع کېدو زید یو کېدو د دوو دریابونو ته او امزی حقوبا او یا بزما ډیر زمانہ بس ډیر زمانہ روان یم فلما بلغا نو کله چې دوانه ورسیدل مجمع بینهما زید یو کېدلو د دوو دریابونو ته مجمع بینهما یعنی بین البحرین تفسیر سمرقندی دغه لیکلی دی دغه دو دریابونو دی زید کېدلو زیاته اغلاړ نسیاحوتهما نو هیر کدی دوانو ما هی خپلا فتخذ سبیله پی البحر سربا نو اوینی ولا لار خپلا پا دریاب کی سربن پا تور دا سرنگ ماننی پا شکل دا سرنگ ماننی تفسیر جلالین لیکل دی سربا یعنی مثل سرابی دا سرنگ پشاند کی اغمائی پا دریاب کی ورننا وطا فلم ما جاوزا نو کل چی ورپوری وطا دا غزین ورقلل تفسیر ابن کسیر وی فلم ما جاوزا یعنی المکان اللذی نسی الحوت فیه کله چې ورپوري وتل کله چې تجاوز وکړه ورغل د غزینې پغی کې ما هي هر کړو المکان الذي نسی الحوت فيه قال نو ویل موسی علی السلام لی پتا او خپل خدمتگار ته آتینا غدا انا راول مونږ ته ناشته د مونږ لقد لقینا یقینا او رسیدل مونږه من سفرنا د ری خپل سفر نه هاذا چې د نه سبستړي والی ته ستړي هم شو او وګی شوی هم یو مفسرین لیکلی دي دې کې یو بهترینه خبره کړی ده غدا کله چې انسان د زړه په شوق باندې سفر کوي پاغي کې نستړی کیږي خو کله چې بې مقصد سفرې او د زړه په شوق باندې نه نو پاغي کې انسان بیا ډیر زیات زړه ستړی کیږي د موسی علیه السلام کار د کم دی پوریو مجمع البحرین پوریو هغه دوا دریابونه چې یو ځای کیږي نو دې کار خو پاغه دی کیو دا وړاندې کم سفرو نو دا بې مقصد سفرو نو پاغي کې ستړی شو وې ستړی شوی هم یو او وږی شوی هم یو اراول داناشتا قال نویرتا خادم ارائیتا خبر شتا ارائیتا یعنی اخبر خبر شتا خبر شتا ایز آوائینا الی صخرتی کل چی منگا زینی ولیو الی صخرتی آغا گٹتا کل چی منگا پنایی آغیستی آغا گٹتا دڑا محلیو فا اینی نسیت الحوتا یقینا هر کڑی و ماغم ایلرا و مانسانی ہی الی شیطان او نو هر کڑی آغا زمانا مگر شیطان ان از کرو چیز یادا شکم تاتا ستا ته د یادولو نه دا خبره زمانه شیطان هیر کړی وه واتخذ سبیله او زه وستا ته ویم چې واتخذ سبیله ونیولا هغه مهیله خپلا پل بحر په دریاب کې عجبان ډیره ناشنا عجبان تعجب کوم زه په تعجب کولو سره یا عجبان د مفعول مطلق دی عجبتو عجبان او یا دا صفت دی موصوف محذوف لپاره یعنی واتخذ فی البحر سبیلا عجبان ډیره زیاته ناشنا لارې وه د سورنګ په شکل باندې بس پرې دریاب کې ورننه وته مړ مهې دی مړ مهې دی ورېت کړې مهې دی او هغه ورو دنګل لړ دریاب ته نو په دې کې اشاره و دې خبرې ته لکه سرنګ چې دغه مړ مهې را ژوندې شو هغه دریاب ته ودنګل نو دغه سي په دې ځای کې وته ته د الله تعالی داسې یو بنده میلاو شي چې دا غینه وته علم زده کې چې پاغي باندې انسان ژوند کیږي پاغي باندې انسان ژوند کیږي قال نو ویل موسی علی السلام ذالک دا هغه زیده ما کننا نبغی چې مونږ کم طلب کاو د قزیو چې مونږه مقصد کم زی تر اتلو نو هم د قزیو چې مې کم زی کې دریاب ته ودنګل زمونږ د مقصد زی زمونږ د کاروای زی او زمونږ د ملاقات زی هم د کو فرتد علی آثارهما نو واپس وګرځید دوانه علی آثارهما قصصا په ناخذ قدمونو خپل باندې قصصا واپس لون کی قصصا واپس لون کی پخپل پخپل هغه من باندې واپس تړل پغه نقش قدم باندې واپس تړل په کم ځای باندې چراغلی واپس غزې تړل کله چې غزې ته ورسېدل په وجدان او من د دوانو عبد من عبادنا یو بنده زمونږ د بندګانو نه آتیناه رحمتا من عندنا چې ورکړې مونږه غیتا پیغمبري من عندنا د خپل طرف نه وعلمناه من لدنا علما او ورکړې مونږه غیتا د خپل طرف نه علم دا علم نو مراد چې خاص علم ته مراد دی چې په غیبه باندې موسی علی السلام هم پوی نه دا رحمتا من عندنا تا دین و مراد تاسو اخلی چه پیغمبرو. بعد هم پسیرین دید کری کری دی وی خضیر علیہ السلام پیغمبر نو بلکه دا اللہ تعالی ولیو دا خبر صحیح نده. ولی پیغمبر موسی علیہ السلام خو پیغمبر دی کنه. که چر تا خضیر علیہ السلام ولیوی نو ولی دا اللہ تعالی دا پیغمبر نه دا غی علم زیاد نشی کدلی. نو بیا الله تعالی موسی علیہ السلام څنګه محتاجاو چې تلار شه د ولی نه علم زکه. نه دا پیغمبرو خو لیکن د پیغمبرانو په درجاتو کې فرقی. نو الله تعالی بعض خاص علم هغه خضر علیہ السلام ته ورکړو چې هغه موسی علیہ السلام سره هغه علم نو. نو تاسو ته ما خبر وکړله چې بس خضر علیہ السلام ناسو موسی علیہ السلام په هغه باندې سلام وکړه. نو هغه ورته وی څوک یې ته وی زه موسی یم. وی کوم موسی؟ وی د بني اسرائیلو هغه. وی څه ګورې دی ځکې؟ وی بس ته راغلی یم په وجه دا عبد من عبادنا. نو ومنده مونږ په وجه دا ومنده هغه دواړو عبد من عبادنا یو بنده زمونږ د بندګانو نه آتیناه چې ورکړی مونږ هغه ته رحمتا من عندنا رحمت یعنی پیغمبري د خپل طرف نه وعلمناه من لدنا علما او ورکړی مونږ هغې ته وعلمناه او ښودلی مونږ هغې ته من لدنا د خپل طرف نه علما خاص علم چې په هغې باندې موسی علیه السلام هم پوه نه و. موسی علیه السلام هم په هغې باندې نه پوهېده. په دې آیاتونو کې مفسرینو یو مسله دغه بیان کړې ده اختلافي چې دا ولیو او کلا پیغمبرو. تاسو ته ما د هغې خبره وکړله چې خضیر علیه السلام د الله تعالی پیغمبرو دا صحیح قول پکې دغه ده. دویمه مسله مفسرینو بیان کړې ده چې خضیر علیه السلام اوس ژوندی دی که نه دی ژوندی. نو په دې کې د محققینو مفسرینو علما کرامو محدثینو قول پکې داده چې خضیر علیه السلام وفات شوی دی او د صوفیه کرام قول داده چې خضیر علیه السلام ژوندی دی. او که تاسو ګورئ نو الله تعالی دې رحم وکړي په امام قرطبی رحمت الله علیه باندې هغه په دې مسله کې خطا شوی دی وی خضیر علیه السلام اوس هم ژوندی دی. او عوام خلک هم وایي چې خضیر علیه السلام ژوندی دی هر کال چې حج ته راځي او دغه علامه داره چې دغه پرې غټه غوته کیړو کې نشته ری. نو که دسی څوک هم اومند چې اډو کې وکینو اسی پسته غوخه و نو بس دغه خضیر علی السلام دا عوام کې دا خبره مشهوره ده. ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دي وای دا خبره خطا ده خضیر علی السلام ژوندې نه ده. او دغه سی نور ډیرو په سیرین لیکلی دي البدایه و نهایه کې ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دي او علامه آل سیر رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې لیکلی دي او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په کتاب الرد علی المنطقیین کې هغه لیکلی دی پوره تفصیل ذکر کړی دی چې خضیر علیه السلام ژوندی نه دی او په صوفیه کرام باندې رد کړی دی. خضیر علیه السلام که چرته ژوندی وی الله تعالی د ټولو پیغمبرانو نه دا لوز اخیستی و چې که د اخرې پیغمبر راشي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او تاسو ژوندی وی نو د هغې سره به امداد کوئ. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام چې غاښونه شهیدان کېدل بیا خضیر علیه السلام ولې نه راته هغې خوره؟ خضیر علیه السلام خود الله پیغمبرو او پیغمبران چې واغه انسانانی نو انسانان په سترګو باندې ښکاري نه ولي. نه نبی علیه السلام دا ویلی چې په غزوه احد کې زما غاښونه شیدن. چې د نبی صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک شیدن کېدل نو نبی علیه السلام چرته دا ونویل چې خضیر علیه السلام مې خوا ده راغلی و او یا که هغه راغلی وی نو صحابه کرام به هغه نه لیدولی هغه خو انسانو نو دا وپات شوی دی. نو دغه خبره دغه نظریه چې څوک لري نو دغه نظریه صحیح نه ده. او بعضې خلک چې دی خضیر علیه الصلوۃ والسلام په نوم باندې نظر و نیاز کوي په تعویزونو کې د هغې نوم لیکي نو دغه ټول شرکي خبرې دي او د بېدینۍ خبرې دي. قال له موسی ویل هغه ته موسی علیه السلام هل اتبعک آیا زه تابع شم ستا علی ان تعلمنی په دې شرط باندې چې تعلیم به راکړې ته ماته مما علمت رشدا دا غنه چې تا ته ښودلی شوی دی رشد را کامیابۍ خبرې د هدایت خبرې. دا ته اول د استاد او د شاګرد په منځ کې آداب الله تعالی بیانوي. په دې کې اولنۍ خبره بیان شوله شاګرد چې کله د استاد نه سبق وایي اجازت به وغواړي. زه دې مدرسې ته راځم دې کلاس ته راځم ستاسو اجازت شته دی که نشته دی. دویم ادب دا بیان شو په کار داره چې شاګرد خپل استاد ته دا خبره وکړي ته خو لوی عالم یې تا ته به ډېر څه یاد دي خو لیکنه ما ته چې سبق وایي نو زما د کامیابۍ خبرې چې کوم دي ما ته هغه بیان کا ما ته مختصر سبق وایي چې زه په هغې باندې پوه شم. اوس ته لګیا یې ټوله ورځ لګیا یې په یو ټکي کې په حال کلمتو کې درې میاشتې سبق وایي په کافیه کې نو هغه طالب به په دې باندې څه پوه شي. داسې سبق وایه چې شاګرد په هغې باندې پوه شي او علم زده کړي. علا ان تعلمنی پر شرط ان تعلیم برکه خودن برکه تمات مما علم ترشت دا خبر نه خودلی شو دی تا تا رشتن چاغه د کامیابی خبرې دی هغه د هدایت خبرې دی ماته وداخه قال اغویل خضر علیہ السلام انک لن تستطيع معي صبرا یقینا تا وسن لري زما سره صبرن د صبر کولو یار زمونږ د مدرسې اصول دا ډیر زیات سخت دی ته زمونږه د اصول او د شرایطو پابندی نه شي کولای نو که ته داخله په بل ځای کې واخلی نو دا به ډیره زیاته ښی و کیف تصبر څرنګه صبر به وکړې ته علا ما لم تحط به خبره په هغه څیز باندې چې ته نه لرې په هغې باندې خبر ای زه به داسې کار کوم چې ته به په هغې باندې پوهېږې نه ته به خامخا تپوس کې خو تا ته ما اول ویلله چې تپوس به دا زما نه کینه قال هغه ورته ویل اوس ته وروسته دا خبره ذکر کوي د بعضې مدارسو شرطونه هغه سخي کله چې طالب العلم راشي موبایل به نه ساتي ویخته به خری یا دا کار وکړي دا کار وکړي او دا لوی عذاب یې د طالب دپاره دا نه کوي نو اول به په کار داره چې مدرسې والا خپل شرایط او اصول دا طالب ته بیان کړي طالب العلم زما د مدرسې دا شرایط دي و کیف تصبر او څرنګه به صبر وکړې ته علا ما لم تحط به خبره په هغه څیز باندې چې ته نه لرې په هغې باندې څه خبرتیا ته په هغې باندې پوهېږې نن ته به څنګه صبر کړې قال ورته ویل موسی علیه السلام الله دې خیر کې داخله راکړه الله نه به خیر غواړو ست جدونی زر دی چې اوبه مې تمال را ان شاء الله کو غواړي الله تعالی صابرن صبرناک ولا اعصي لك امره او زبنه فرمانی نه کوم استاد هیڅ یو کما بس طالب له وکار دي چې خپل استاد سره موافقه وکي او دا ته وای چې زه خلاف نه کوم قال نو ویل خضر علی السلام فإن اتبعتني كتزما تابعداري کې وسم ته غوړې اختیار دي فإن اتبعتني کبلې مدرسې ته لاړ شې نو ډېره وخی خو کنه وی چې دې کې پاتې کېږم نو وس شرایط دغه کېره فإن اتبعتني نو کتزما تابعداري کې پلا تسألني نو ته پوس بتنه کې زمانہ عن شین د هیڅ یو څه واره کې حتی احدث لك منه ذکر تر دې پور جزا احدث لك بیان کم دتا ته منه دا غنه ذکرن جواب تفسیر سمرقندی لیکلی دی ذکرن یعنی خبرن و علمن زبتا پا خپل خبروم تا با زمان تا پوست نکه جدا کار دی ولی دسی اوک ها چه کلا خبر سر تا ورسیگی نو زبر تا بیا پا خپل پورا تفسیرات بیانو ما چه دا تا که ما پا دی خاطر بانی ویلی دایم پا دی بانی ویلی دایم پا دی وجه بانی ویلی دا کار می دی وجه نوکا دامیر دی وجه نوکا خود تا با زمان تا پوست نکه جدا کار دی ولی اوک.